निश्चय लिख दिया, इतना उपासना षटक आरंभ। इससे आगे अब उपासना षटक का आरंभ होता है जो कि मध्यम अधिकारी है, जिसका हृदय कुछ कोमल हो गया है। कठोर हृदय वाला कर्माधिकारी और कोमल हृदय वाला उपासना का अधिकारी, और तीक्ष्ण बुद्धि वाला शुद्ध हृदय वाला जो है न कोमल है न कठोर है किंतु उदासीन भाव वाला है, वो ज्ञान अधिकारी होता है। तो वो ज्ञान अधिकारी का शर्क तो बाद में आएगा 13 से 18 तक। अब 7 से 12 तक ये उपासना प्रकरण आरंभ होता है। अथ सप्तम अध्याय। श्री भगवान वाच मैयासक्त मन पार्थ योगम युजन्मदाश्रय असंशय समग्रम यथा ज्ञासी तृणु। पूर्वोत्तर संबंध जोड़ते हुए भगवान, यदि भी अर्जुन को पूछना चाहिए था प्रश्न, लेकिन अर्जुन के पूछे बिना ही अप्रतर से भगवान उत्थापन करने जा रहे हैं। कीदृशम भगवतो रूपम भजनीयम वा कथम, ये प्रश्न उनको पूछना चाहिए था। अरे मर्द देना अंतरात्मा कह दिया ना भगवान, तो उस पॉइंट को पकड़ के तुरंत अर्जुन को पूछना चाहिए था, वह ईश्वर क्या है जिसके लिए अर्पण बुद्धि से हमें कार्य करने पर यह कर्म रूप पिशाच हमारा पिंड छोड़ देगा, यह बात उसको पूछना चाहिए। किंत ईश्वर स्वरूपम और कथम व भजनीयम तद ईश्वरम, उस ईश्वर को हम कैसे भजन करें और ईश्वर का स्वरूप क्या है, यह अर्जुन के द्वारा प्रश्न पूछे जाना उचित था, किंतु उसने पूछा नहीं। अतः परम कारुणिक भगवान देखता है कि भाई ये अधिकारी अधिकारी तो है, लेकिन होता है कई बार बातें सुनते सुनते न चकाचौंध दिमाग हो जाता है और दिमाग एकदम झकपकाया जाता है, क्या कमाल है, क्या बात सुना दिया, और आगे का दिमाग चलते ही नहीं, आगे क्या है क्या नहीं समझ में नहीं आती, उसी में चक्कर पड़ता है। कई बार होते लोग आते बड़े प्रश्नों की छड़ी लेके आते और एक प्रश्न पूछते हैं, मैंने कहा चलो भाई एक प्रश्न पूछो, आपने जो 10-20 है तो छोड़ो, पहले एक को तो पूछो, कोई भी एक पूछते हो उसमें जो जवाब दे दिया जाता है उस जवाब के बाद कोई और प्रश्न ही नहीं रह जाता। बड़ा आश्चर्य करते लोग कहते हैं आप जो बड़ा चमत्कार करते हो, मैं चमत्कार नहीं करता, तेरे अकल में चमत्कार हो गया है, तेरे अकल में जो चमत्कार हुआ है तो उसके उससे तुम परेशान हो, इसलिए अगले सारा प्रश्न तरह गायब हो गया, तो हम क्या करेंगे उसके लिए। तो इस तरह से भगवान के जवाबों से अर्जुन की अकल में चमत्कार हो गया, इसलिए अर्जुन की अकल वो चमत्कार में ही चमत्कृत रह गया, वो अगला प्रश्न से दिमाग में आया नहीं। तो लेकिन भगवान ने देखा बिना पूरा ज्ञान दिए शिष्य को गुरु कभी हटता नहीं, गुरु का कर्तव्य है कि वह शिष्य को पूर्ण ज्ञान प्रदान करे, उसके अगर उत्थापन नहीं भी हो रहा है तो स्वयं उत्थापन करके बताएं, ताकि उसके मन में वह विचार की जिज्ञासा उत्पन्न हो सके। उसके अंदर स्वयं उत्पन्न नहीं हो रहा है जिज्ञासा, तो गुरु का कर्तव्य जिज्ञासा उत्पन्न करे। जैसे आप श्वेत गीत का प्रकरण में आप देखते छांदोग्य में बड़ा गुस्सा में आ जाते सब कुछ हो जाने के बाद, अरे भाई तुम विद्यालय से पढ़ गया भाई बढ़िया अपने आप को आचार्य मान के आ रहे हो, बड़ा ढीठ बन रहे हो, क्या तुम जानते हो उस चीज को, जिस चीज को जानने के बाद कुछ और जाना नहीं रह जाता है, जिस किसी से मनन करने के बाद और मनन करना नहीं रह जाता है, ऐसे से पूछ रहा वो परेशान हो गए। उसे जिज्ञास उत्पन्न किया ना, उसे जिज्ञास खत्म थी, विद्यालय से पढ़ गया है तो उसे बहुत बड़ा आचार्य विद्वान ज्ञानी हो गया हूँ, कुछ जिज्ञासा ही नहीं थी, लेकिन पिता ने ऐसा एक प्रश्न डाल दिया वो चक्कर में पड़ गया, अब ये तो मैं जानता ही नहीं, ये तो इसका ज्ञान मुझे दिया ही नहीं, तो आप ही बताइए फिर, आ गया ना जिज्ञासा उसके अंदर। तो गुरु का यही काम, तो भगवान यहाँ गुरु है ना इस समय, ये अर्जुन शिष्यत्व को प्राप्त कर चुका है, अतएव जो है डर उड़ नहीं है, क्योंकि तब पीछे प्रश्न डालते रहा डर का है, फटकार पहले पड़ी थी उसमें डरा था थोड़ा, अब डर डर नहीं उसको, हाँ बिल्कुल निर्भयता पूर्वक पूछा, कितने प्रश्न बीच में डाला उसने, असंशय महाबाहो भगवान ने कभी जवाब ने ऐसे ही दिया, उसने भी प्रश्न पूछा चंचल मी मन कृष्ण प्रमादि बलव दृढ़ कम बोला, उसने ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा है कि बड़ा सुंदर सुंदर है, डर नहीं, डर शुरू में आया होगा थोड़ी देर तेज है, फिर बाद में चरण पकड़ लिया ना शादी मान था प्रपन्नम कह दिया, और उसके बाद डर का रहे, अब गुरु छिड़े हो गए तो डर नहीं रहेगा, जब तक गुरु छिड़े नहीं थे तब तक डर था, अब डर नहीं है उसको, दिन बस दिमाग में निष्काम कर्मयोग की महिमा सुन करके कर्म के प्रति प्रेरणा जो मिली उसको, उसी प्रेरणा से वो चक्कर चबत करता हो गया। वाक्य में ऐसा है, मैं कितनी बड़ी गलती करते रहा था, सुधर्म का व्यवहार मोह में आकर के जो है परधर्म को पकड़ रहा था, बड़ा गलती थी। वो अपने ही भूल को जब आदमी समझता है ना, वो उसी में प्रसन्नता ऐसी हो जाती है कि आदमी को सोचता नहीं। लेकिन भगवान देख रहे हैं ये धर्मगत मोह निवृत्त हुआ, ईश्वरगत मोह तो निवृत्त हुआ ही नहीं। ये तो त्वम पदार्थ के लिए आवश्यक स्वधर्म का मोह को निवृत्त किया है। स्वधर्म मोह जब तक निवृत्त नहीं होता त्वम पदार्थ का शोधन नहीं कर सकते आप, और त्वम पदार्थ का शोधन हुए गया तब पदार्थ का चिंतन ही नहीं होगा। वो अंधविश्वास में चलती रहेगी। बचपन से कह दिया रहा है कृष्ण मार दंडवत अपना दंडत मार रहा, तिलक लगा रहे, काम चला रहा है, ये तो चलते रहेगा। ये अंधविश्वास की धंधा है। मेरा आप लोगों को किसी को भी ईश्वर तत्व को कुछ ज्ञान नहीं है, वास्तव में नहीं। मान के चल रहे कोई राम रूप में मान रहा है, कोई कृष्ण रूप में मान रहा है, कोई बांसुरी वाला कह रहा है, कोई कहता है भरी धनुष वाला है, न बांसुरी न धनुष है, कुछ भी नहीं है वहां वाके। वास्तव ईश्वर तत्व को जानता ही नहीं, सब ईश्वर के एक रूप को एक लीला को पकड़ करके नाच रहे। वो वास्तविक ईश्वर का स्वरूप नहीं है। इसलिए ईश्वर संबंधी मोह का निवारण करना अति आवश्यक है। उसके अंदर तक पदार्थ का शोधन कैसे, तुम बाजार का शोधन करके जड़ भरत बन जाएगा, समाधि होकर बैठा रह जाएगा, क्या फायदा है। और जब तक तत्पदार का शोधन आप ईश्वर तत्व चिंतन नहीं होता, ईश्वर तत्व विचन नहीं होता, ईश्वर दर्शन नहीं होता, ईश्वर की अप्रोक्षानुभूति नहीं होता, तो ईश्वर संबंधी मोह की निवृत्ति हो नहीं सकती। जब तक ईश्वर की मोह निवृत्ति नहीं होता, तत्पदार का शोधन नहीं होगा, तत्व मसीह का अनुभूति ही नहीं होगा, तो मोक्ष असंभव है उसमें। इसीलिए भगवान ने सोचा कि भाई इसको अब ईश्वर तत्व संबंधी कथन करना भी जरूरी है। तम पदार्थ के शोधन में मस्त हो गया है, इसे जड़बर्द हो जाएगा, जड़ समाधि में पड़ा रह जाएगा। इसलिए गुरु जो कृपालु होता है वह स्वयं ही ईश्वर तत्व का बोध कराने के लिए आरंभ करते हैं। मैया आसक्त मरा पार्थ, हे पार्थ। यहाँ भी इसलिए संबोधन है, स्त्रियों का काम ही ऐसे होता है, थोड़ी सी मामला दिखाई दे बस उसी में मस्त हो जाते हैं। और भी है दुनिया, इन्हें समझते कई बार तो हट भी कर लेते, यही चाहिए। अरे भाई ये 200 रुपए की साड़ी से अच्छी साड़ी और 400 रुपए की मिल रही, बढ़िया। नहीं नहीं मेरे को यही चाहिए। अब हो गया उसके पसंद, उसके खोपड़ी उसमें चमकृत हो गया ना। अब भले ही एक ही बार धोने के बाद अगला दिन बेकार हो जाए, वो ये नहीं सोचते। उनको बस इस समय अच्छा लग रहा है, बाहर का वो विवेक नहीं चलता उसके बाद में, चमकृत हो गया इसलिए आगे जितने भी देखो साड़ी हाल वाले के हजारों लाइट लगा देते, चम चम चम करते रहता है। कोई भी कपड़ा होने खोला तो ऐसी चमकता कि बस है स्वर्गलोक से आ गया साड़ी। ले जाओ एक बार धो दो निकाल दो खत्म, रंगे न डिजाइन है उसकी, अरे चमत्कृत कर दिया और आपके दिमाग गोल हो गया वहीं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी उसकी हो रखी है ना अर्जुन कवियोग के बारे में सुनकर। इसने भगवान कहते हैं मैया आसक्त मना, हे पार्थ इसने संबोधन दिया, तो स्त्री के समान इस छोटी सी बात को लेकर चमत्कार तो नहीं होना। असली चमत्कार भी बहुत दूर है, असली चमत्कार तो बाद में होना है। जब असली पदार्थ समझोगे तब तो असली चमत्कार होएगा, जब जगत मिथ्या का निर्णय होगा। अभी तो जगत मिथ्या का विचार ही नहीं आया, लक्ष्य का कथन करते ही जगत जगत कहा गया है, इन वास्तविकता में उसको प्रतिपादन नहीं किया है। गौण रूप से प्रतिपादन हुआ, प्रधान रूपेण कर्मयोग का प्रतिपादन हुआ है, जिसमें जगत सत्यता है, मिथ्या नहीं है। इसलिए कहते हैं हे पार्था मई आसक्त मराहा योगम युंजन मदाश्रसन, मुझ में ही आसक्त है मन जिसका, और मुझको ही आश्रय मान करके लक्ष्य मान करके जो योग का अनुष्ठान करता हुआ रहेगा वह यथा माम समग्रम असंशयम ज्ञास्यसि, वह जिस प्रकार मुझको समग्र रूपेण संशय रहित होकर के जान पाएगा उसको तुम सुनो। भाष्यकार पौर्वत पूर्वोत्तर संबंध जोड़ रहे हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम मार्गदेहांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त मत इति प्रश्न बीज उपन्यस्य। यदि प्रश्न बीज को भगवान ने उपन्यास कर दिया था, लेकिन वो चमत्कार के चक्कर में फंस गया ना, वो प्रश्न को पकड़ नहीं पाया, समझ नहीं पाया। जैसे लोक व्यवहार में भी अनेकों बार बड़े छोटे को संकेत कर देते हैं, सीधा कैसे कहेगा, मान लो कोई ज्योतिषी जानता है कि अभी यहाँ से जाएगा इतना बजे को तो इसकी मौत होगा, तो ये बोल नहीं सकता हो लेकिन कैसे करके तुम्हारी मौत होगी, जा जा इतने बजे जाओ मौत आ जाएगी तेरे मर जाता, ऐसे कोई बोलेगा कर वो ये कहेगा अरे भाई ऐसे करो आप जो है 2 घंटा और यहाँ घर की पेड़ी पे रहना, गंगा जी पर नहाओ और जो है 4 बजे नहीं निकलना, राहु काल है अच्छे समय नहीं होता है, आप 5:30 बजे बाद निकलना है, 6 बजे बाद निकलना, संकेत ही तो करेगा, इतने भी तुम मरेगा वहां जा करके, और सांकेतिक भाषा समझना चाहिए, वो नहीं समझे तो उसकी कमी है। तो उसी पर यहाँ भगवान ने संकेत में कह दिया मद गति नाम पर क्यों कह रहे हैं, कर्मयोग करना है कर दिया, कोई भी देवता को लेकर कर दूं क्या नहीं करते, आपके ही प्रति हमारा समर्पित चित्त वाला होना क्या जरूरत है, ये जो है उसके मन में इसको सुनते बराबर शंका होनी चाहिए थी। जिज्ञासा के उत्पन्न करने योग्य बीज को उपन्यास भगवान ने जरूर किया, लेकिन उस चमत्कृत बुद्धि वाले के चमत्कार में फंसा हुआ था, इसलिए उसको जागृत नहीं हुआ। तो भगवान ने क्या किया, स्वयं ईदृश मदियम तत्तम एवं मदगतांतरात्मन सक्षो भगवान वाच, स्वयं ही भगवान ने सोचा इसको वह ज्ञान देना जरूरी है, ईदृश मदियम तत्तम मेरा जो वास्तविक स्वरूप ईश्वर का स्वरूप क्या है, जिस ईश्वर को अर्पण करने के लिए, जिस ईश्वर में ही चित्त को समर्पित करके कर्मकांड करने के लिए कहा गया, उस ईश्वर का स्वरूप यही है, मदियम ईदृशम तत्तम स्वरूपम इति, मुझ ईश्वर का यह रूप स्वरूप है और उस स्वरूप में ही चित्त को समर्पित कर मर्गत अंतरात्मना शांत इति एतद् विवक्षा, इसी विवक्षा से भगवान वाचा भगवान कहते हैं। और मई इत्यादि मई वक्षमान विशेषण है परमेश्वर है, मुझ वक्षमान विशेषण वाला जो परमेश्वर है उसमें आसक्तम मनु यशो मई आसक्तम बना, उसमें आ सकता है मन अंत का जिसका चित्त जिसका उसको तो मैं आ सकता मना, हे पार्थ योगम युंजन मन समाधान कुरवन मन को समाहित करते हुए मदाश्रय हम ये परमेश्वर आश्रय से मदाश्रय हूँ, मैं परमेश्वर ही हूँ एकमात्र आश्रय जिसका लक्ष्य जिसका ऐसा होकर के वो योगी अनुष्ठान करता है। यो ही कश्चित पुरुषार्थ केनचित अर्थी भवती सत साधन कर्माग्नि होता है तपो दान किंचित आश्रम प्रतिपद्यत है, जो कोई व्यक्ति पुरुषार्थ न केनचित किसी एक पुरुषार्थ को लेकर धर्म और काम को लेकर अर्थी भवती वह धर्मार्थी है या कामार्थी है और या अर्थार्थी हो रहा है, स तत् साधन जो उस अपने प्रयोजन का साधन होता कर्म है कर्ण अग्निहोत्र आदि या तप या दान इत्यादियों को ही अपने आश्रय मान के चलता है, किंचित आश्रय प्रतिपाद्य प्रतिपद्यते उनको ही वो आश्रय मान के चलता है। और जो मोक्षार्थी होगा वह कोई भी साधन मेरे पकड़े साधन को ही आश्रय नहीं मानेगा, वह लक्ष्य को ही आश्रय मानेगा, और बाकी जो होते हैं धर्मार्थी कामार्थी अर्थार्थी ये लोग जो है ना साधन को ही आश्रय मान, ये साधन ही मेरा सब कुछ है इसी से ही मेरे को जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन जो मोक्ष होता है वो ऐसे नहीं, अयंतु योगी मामेव आश्रम प्रतिपदते हित्वा अन्यत् साधनांतरम मय्येव आसक्तमना भवति, ये जो योगी है मुझको ही परम आश्रय मानता है और अन्य सगले साधनों को त्याग करके मुझ में ही आसक्त मन वाला हो जाता है। यस्त्वमेवं भूतस्य न संशयम, जो ऐसा होता है और ऐसे तुम हो जाओगे तो ये तुम एवं होता जो तुम इस प्रकार के जब हो जाओगे तो निश्चित रूप से असंशयम संशय रहित होकर के समग्रम समस्तम, समस्त क्या है भगवान का षट भग है ना उसके, वो पूरे षट भग समझ में आ जाएगा। संक्षेप में हो दिया विभूति बल शक्ति ऐश्वर्यारी गुण संगम महा विभूति बल शक्ति ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न मुझको यथा एन प्रकार जिस प्रकार से तुम जान सकोगे संशय मंत्रेण एवं एव भगवान इति, संशय के बिना आपके मन में निश्चय होगा ऐसा ही भगवान है, भगवान का ऐसा ही वास्तविक रूप है। बाकी सब रूप काल्पनिक है। ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है ये जब जान लोगे फिर कहो करे ये तब हम जो आज तक समझते रहे हैं ये सब केवल परिच्छिन्न मन वाले क्षुद्र बुद्धि वाले मंद बुद्धि वालों के लिए परिकल्पित ईश्वर है, वास्तविक ये नहीं है, ऐसा निश्चय हो जाए। इसी कहते हैं एवं एव भगवान इति ऐसा संशय रहित होकर के तुनु उच्चमान मया उस ज्ञान को सुनो जिसे तुम्हें ईश्वर के स्वरूप का निश्चय होगा और ईश्वर विषय का जो मोह है वो निवृत्त हो जाएगा। जैसे ग्यारहवें अध्याय का पहला श्लोक में कहेगा कि मेरा मोह निवृत्त हो गया ईश्वर संबंधी मोह को स्वर्गत मोह के अंतिम अध्याय में होगा अष्टम मोह स्मृत लास्ट बोलेगा वो तो स्वर्गत मोह का निवृत्ति है। कर्मगत मोह की निवृत्ति में कुछ नहीं बोला मौन हो गया। अपने कर्म के संबंधी भ्रांति स्वधर्म भ्रांति जब निवृत्त हुआ वो चमत्कार स्वभाव उसको और वो मौन ही हो गया। ये नहीं कहते मेरा स्वधर्म संबंधी मोह निवृत्त हो गया। तीन बार बोलना चाहिए था यहाँ पर एक बार बोलना चाहिए था भगवान आपको बड़ा धन्यवाद है आप बड़े अच्छे गुरु मिल गए तो मेरे धर्म का मोह निवृत्त कर दिया आपने कुछ नहीं कहा। लेकिन वहां विराट दर्शन वगैरह होने के बाद वहां बोलता है मेरे ईश्वर मोह निवृत्ति हो गया। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद स्वर्ग मोह निवृत्ति हुई तब भी कहा ये विलक्षणता है अनुभूति थोड़ी हो गया स्वर से भिन्न मान ही रहा है इसे तो कंपायमान हो रहा है भेद बुद्धि है ना। इतना ही है कि ईश्वर को उसने कैसे पहले माना था छोटा मोटा कोई होगा है कोई राम नाम से कभी हुआ था नहीं कभी जो है हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार लिया था वो कोई होगा कहीं ये नहीं मालूम था ना ये सामने जो यही है और ये भी लीला के रूप में इस तरह से चतुर्भुजधारी है असलियत में स्वरूप क्या है उसका विराट शरीर वाला है समस्त ब्रह्मांड ही उसका शरीर असली ईश्वर का। ये जो बांसुरी वाला नहीं है धनुष वाला नहीं है कोई देवी का रूप नहीं है ये सब परिच्छिन्न रूप है। साधक साधकों के स्थिति का भेद को देखते हुए उनको दिया गया परिच्छिन्न स्वरूप है। वास्तविक ईश्वर का स्वरूप तो समस्त ब्रह्मांड के अभिमानी रूप ईश्वर है व्यापक स्वरूप है उसका परिच्छिन्न स्वरूप नहीं है। इतना ही हुआ लेकिन फिर भी मैं अलग मेरे से अलग ईश्वर है ते मैं तो उसके अंदर एक छोटा सा अवयव वो ईश्वर विशाल विराट है ना अनंत ब्रह्मांड अभिमानी है वो बस अनंत ब्रह्मांड अगर एक ब्रह्मांड के अंदर एक टुकड़ा सा मैं हूँ इसलिए मैं उसका हो सकता है पैंट शर्ट का कहीं कोई बटन सटन हो एक छोटा सा अवयव हूँ मैं एक भेद बुद्धि है ना अवयव उसमें अभी आगे भी समझाएगा इसलिए उसी के आधार पर भमे वाश जीवन हो के जीव भूत सनातना उसी का अनुवाद कर रहे हैं वो अवयव अवयवी भाव दिमाग में बैठा हुआ है मैं ये तो पूरा अवयवी है और मैं इसके अंदर एक छोटा सा अवयव हूँ कि मैंने देखा रुद्र रुद्र सब उसके अवयव है जो उसे दर्शन क्या किया सब देवी देवता राक्षस पाक्षस सब को देखा उसके अंदर पेड़ पौधा हर चीज देखा सब कुछ ईश्वर का अवयव रूप में देखने से अपने आप को अवयव रूप में मानता है और ईश्वर का अवयवी रूप में मानता है यह भेद बुद्धि होने के कारण अद्वैत अनुभूति हुई नहीं है। इसलिए ईश्वर संबंधी मोह निवृत्त होने के बावजूद भी कभी भी व्यक्ति को अभेद अनुभूति हो नहीं सकती। धर्म संबंधी मोह निवृत्त हो जाता है तो वह अंतकरण शुद्धि के योग निष्काम कर्म योग कर लेता है और जब ईश्वर संबंधी मोह निवृत्त हो जाए तो वास्तविक ईश्वर तत्व का भजन करके वास्तविक ईश्वर को सर्वकर्म अर्पण करता हुआ भक्ति करने के कारण उसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है उसको जो है पराभक्ति की प्राप्ति होती है। जब इन दोनों का समन्वय होता है तब जब वो असी तत्व ज्ञान को समझ पाता है उससे पहले नहीं समझ सकता। इसलिए यहाँ उपासना छठ को आरम्भ कर भगवान ने बीज बोया है अभी वह वास्तविक ईश्वर को भी नहीं जानता इन कर्म कर रहा है और किसी कल्पित ईश्वर को वो अर्पण करते जाए तो भगवान ने कह दिया अर्पण कर दो मेरे को तो कह दिया ईश्वर को अर्पण कर रहा है तो करेगा और वो किस ईश्वर को अर्पण करेगा लेकिन परिचिन ईश्वर को अर्पण करेगा अपरिचिन ईश्वर का अर्पण नहीं करेगा तो आगे बढ़ ही नहीं सके उसकी गाड़ी वही रुक जाएगी नहीं या नहीं। तो इसी कारण से यहाँ पर बात समझा रहे हैं कि वास्तविक ईश्वर का जो ज्ञान है वो कैसे प्राप्त होगा वो मुझसे सुनो तत्म ज्ञान जानन्तिरं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषद यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। ते अहम् सविज्ञानम् इदं ज्ञानं वक्ष्याम्य अशेषतः, तुम्हारे लिए मैं विज्ञान सहित उस ज्ञान को पूर्ण रूपेण अभी कहूंगा, अशेषतः वक्ष्यामि, कुछ भी छिपाऊंगा नहीं। अशेषता का मतलब क्या? कुछ भी छिपाऊंगा नहीं, पूर्ण रूपेण तुम्हें बता दूंगा। सविज्ञान मैंने अनुभूति सहित, मेरी अपनी अनुभूति सहित मैं बता दूंगा। केवल शास्त्र के ग्रंथों के पठित शब्दों से जन्य शब्द ज्ञान को नहीं कहूंगा, किंतु सविज्ञानम ज्ञानम वक्ष्यामि, अनुभूति विशिष्ट उस ज्ञान को प्रतिपादन करूंगा। यह ज्ञाता जिसको जानने के बाद यह अस्मिन् भूतले अस्मिन् शरीरे स्थित्वा अन्यत् भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम् नावश्यते, और अन्य कुछ अधिक जानने योग्य कुछ भी नहीं रह जाता है, वह ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा। तच्च मद विषय ज्ञान देतुभ्य महम सविज्ञानम विज्ञान सहित स्वार्थ संयुक्त इदम वक्ष्यामि। तच्च मद विषय ज्ञान, मुझे ईश्वर सर्व विषय का जो ज्ञान है वो व्यक्ति मैं तुभ्य तुम्हारे लिए अहम कहूंगा, मैं कहूंगा वक्ष्यामि के साथ जुड़ेगा अहम वक्ष्यामि। वो कैसा ज्ञान? आपका अपना ज्ञान जो दे, ईश्वरीय ज्ञान, सविज्ञान विज्ञान सहित, विज्ञान सहित मेरे सविज्ञान, विज्ञान सहित का भी मतलब हो गया स्वानुभव से युक्त, अपने अनुभव से युक्त, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप ही वो है। वो अपने स्वरूप को तो जानते ही है ना, ईश्वर तो जानते, हम लोग बड़े नहीं जानते अपना स्वरूप क्या है, अनुभव नहीं है ना, अपने स्वरूप का अनुभव हमें घर ही नहीं है, लेकिन ईश्वर को तो अपने स्वरूप का अनुभव है। इसलिए कहते हैं मैं अपने अनुभव से युक्त उस ज्ञान को मैं तुम्हें कहूंगा, इधम अक्षर कदिश्य वो भी अशेषतः का पूर्ण रूपे न खत्म करूंगा। तब ज्ञान विवक्षित स्थावती, जो विवक्षित ज्ञान है उसी स्तुति भी करना जरूरी है, नहीं तो एकाग्रता बढ़ती नहीं है। पहले भूमिका बांधना पड़ता है, ऐसा ऐसा चमत्कार दिखाऊंगा करके देखते रहेंगे सब, अच्छा क्या दिखाओगे भाई, पहले तो ऐसे बातें बनानी पड़ती लंबी छोड़ी, बताएंगे तो उसकी स्तुति होगी तो सब सतर्क हो जाते। इसलिए भगवान उस ज्ञान की स्तुति कर रहे हैं, यह ज्ञाता नेह भूयो अन्यज्ञातव्य अवशिष्यत है। तर ज्ञान अनुरक्षित स्थावती श्रोतर अभिमुखी करणाय, श्रोताओं को अभिमुख करने के स्तुति किया जा रहा है। यद ज्ञातवा यद ज्ञान ज्ञातवा, जिस ज्ञान को अनुभव करके न ये भूय पुनर्ज्ञातव्यम, भूय मैंने पुनः और कुछ भी ज्ञातव्य पुरुषार्थ साधनम, ज्ञातव्य मैंने पुरुषार्थ साधन रूप में जानने योग्य अवशिष्यते नावशेष भवति इति मत्तज्ञो या सत सर्वज्ञ भवति इति। क्यों? क्योंकि जो मेरे के मेरा तात्विक स्वरूप का ज्ञान जिसको हो जाता है वह तो वास्तव में सर्वज्ञ हो जाता है। इसलिए मुझ ईश्वर के तात्व स्वरूप ज्ञान जिसको जो कर लेता है उसके लिए और भी जानने योग्य कुछ भी नहीं रह गया, क्योंकि ईश्वर से भिन्न कुछ भी नहीं। ईश्वर से भिन्न कुछ है क्या? ईश्वर से भिन्न कुछ भी नहीं है। जो कुछ ब्रह्मांड पर कल्पित है वह ईश्वर का ही स्थूल रूप होने के नाते ईश्वर का अपना, जैसे आपका अपना शरीर के हर अंग प्रत्यंग हर चीज आपको ज्ञान है, एकदम जड़ बुद्धि वाला तो उसमें मालूम नहीं होता कहाँ क्या ज्ञान नहीं। कई बार डॉक्टर लोग पूछते जाने रहे आपके कहीं तिल है, तिल जानते हो? वो सोचना पड़ता है कहाँ है पता नहीं, जो एक ही होता है थोड़ा उसको मालूम रहता है सब कुछ, अगर बाल ही सफेद हो गया पता ही नहीं, ऐसे भी अकल वाले है ना, तो उनकी बात नहीं कर रहे जड़ बुद्धि वाले, तो तुम पदार्थ का शोधन करके आया वो आदमी है, विवेकी पुरुष है, अंतःकरण शुद्ध पुरुष है, इसके अंदर विवेक पूर्ण जागृत है, उसको तो इसीलिए निश्चित रूप से ईश्वर का ज्ञान होने से, ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने से ईश्वर अभिन्न समस्त का ज्ञान हो गया, अतः तत्वज्ञ ही सर्वज्ञ हो जाएगा। अतः विशिष्ट फलत्ता दुर्लभम ज्ञान, इसलिए विशिष्ट फल प्रदायक होने के नाते यह ज्ञान कैसा है? दुर्लभ ज्ञान है, उसको मैं तुम्हारे लिए कहूंगा। विशिष्ट फलत्ता दुर्लभम ज्ञानम जो कहा गया था, विशिष्ट फल प्रदान करने वाले होने से यह ज्ञान दुर्लभ है, और वह दुर्लभ ज्ञान को तुम्हें दूंगा। एक कहा था क्यों, कथम क्यों दुर्लभ है ये बताइए। कोटियों की मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यद सिद्धये यद ताम सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्त्वतः। क्योंकि मनुष्याणाम सहस्रेशो हजारों में से मनुष्यों के अंदर कोई कोई होता है जो सिद्धे यदति यदति कर्तं करोति कर्त करते, इसलिए सिद्धे सिद्ध्यर्थ में लक्ष्य का प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति अर्थ फलस्वरूप प्राप्ति के लिए तो कोई कोई प्रयत्न करता है। उनमें से भी प्रयत्न करने वालों में से भी यदाव भी सिद्धाराम और प्रयत्न करने वालों से में से भी, क्योंकि सिद्धे का कुछ लोग आत्मज्ञानाय लेते हैं, वो उचित नहीं है। आत्मज्ञानाय लेना सिद्धे आत्मज्ञानाय ऐसा ले रहे हैं उचित नहीं बनता, क्योंकि यदाराम भी सिद्धाराम बाहर कि सिद्धों सिद्ध जो प्रयत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई कोई एक मुझे तत्व तो जानता, मैंने वो आत्मज्ञान जान रहा, सिद्ध तो आत्मज्ञान कर ही जानता है, सिद्धों में से कोई एक जान रहे, इसलिए तो सिद्धि का मतलब क्या हुआ आत्मज्ञान नहीं, इस तो सिद्ध रहे। लेकिन कुछ लोग पता नहीं ऐसा टीका में जो खंडन मंडन किया है भाष्य का कारण है कि ऐसा करना किसी का उचित नहीं है, अंतरण शुद्ध नहीं हुआ तो ज्ञान तो वो नहीं सुनता तेरे को क्या कहेंगे, क्योंकि नीचे अलग अलग मत दिखाया है भाषोत्तर का कारण है प्रतिलंब अनुभव मधुसूदन है यदा यद देने इत्यादि अपने हेतु सिद्ध आत्मज्ञान है चाहते यथावी सहसु कश्चित देव प्रकृष्ट पुण्य वशा आत्मा तादृशाणाम आत्मज्ञान सिद्धानाम सहसु कश्चित महा परमात्मा मत प्रसाद तत्व वर्णयंती अपने हेतु वर्णयंती वो ठीक नहीं है व्याख्या लगी मनुष्याणाम अनेक मनुष्यो पुण्यवशात लब्धानां सहस्रज संख्यादेशु शतं सहस्रं लक्षं च सर्वमक्षय वाचकं अक्षयम् इत्यर्थः। हजारों का मतलब कोई गिनती नहीं, बहुत लोग लगे हुए इस लाइन में, हजारों का कैसे काम चलेगा। अभी आप इस भारत से 6 लाख तो साधु है, करीब 6 लाख साधुवेशों में अलग संभाव विभिन्न संप्रदायों और विदेशों में जो बहुत साधु जैन साधु ईसाई साधु मुस्लिम साधु सबको गिना दोगे तो विश्व भर के अंदर कम से कम कुशन देखा करोड़ तो होगा ही साधु। सहस्रेशु कार्य भगवान है, भगवान का वचन कैसे छुटा हो सकता है, करोड़ है आप हजार कह दिए तक कहते हैं। इसीलिए सहस्रेशु का मतलब शतम सहसम लक्षण छ ये सब क्या है अक्षय वाचक है अनंत वाचक है, हजारों मैंने बहुत कोई ठिकाने नहीं कितनी संख्या है जो कि अध्यात्म के नाम पर चोला पहन करके लाइन में लगे हुए हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है। इनमें से लेकिन कोई कोई यत्न करने वाले होते हैं, यहाँ करके गड़बड़ करने वाले ज्यादा होते हैं और अंतर्गत शुद्धि करने की प्रयत्न करने वाले कोई कोई होते हैं। क्या करें आखिर में आए तो वहीं से आए कहा से आकाश से तप क्या नहीं साधु, ये भी आए उन्हीं गृहस्थियों के बीच में रह करके उन्हीं गर्भ से तो निकल करके आया हुआ है, वहीं का सब संस्कार लेकर के आया, कचरा पेटी के साथ ही तो आया है और छोड़ के तो आया नहीं, छोड़ा पत्नी को छोड़ा बच्चों को छोड़ा संपत्ति को, इन जो कचरा पेटी था उसको तो छोड़ा आया, वो तो अपने साथ लेके आया हुआ है, तार संस्कार और वासनाओं से युक्त मन उसको लेकर के तो आए है ना, और उसका शोधन करने के लिए कौन प्रयत्न कर रहा है, वो जैसा है उसी को लेकर अपना घमंड में रहा, मैं ये पढ़ा लिखा मैं वैसा हूँ मैं ऐसा हूँ, अपने आप में ब्राह्मण था मैं अमुक था ऐसा था वैसा था, दुनिया रूसी का अभिमान लेकर के चल रहे और सलमान को त्यागने की चेष्टा कौन कर रहा है। इसलिए कहते हैं हजारों तो आ चुके हैं इस लाइन में किंतु कोई कोई अंतकरण शुद्धि के लिए यत्न करते हैं, अधिकतर सब पूर्व इस मार्ग में आने से पूर्व काल में विद्यमान पूर्व आश्रम में विद्यमान जो है उन संस्कारों को उन वर्णाश्रम धर्मों को ही अभिमान में लेकर के चल रहे हैं, सर्वधर्मान प्रत्यज बहु कोई को ही होता है। इसलिए कहते हैं कश्चित यतति सिद्धये मनुष्याणाम मध्य सहस्रेषु मने अनेकेषु, भाष्यकार विस्तार करते हैं असहस्रेषु मने अनेकेषु कश्चित यतति प्रयत्न करोति, इसलिए प्रयत्न करते हैं सिद्धये सिद्ध्यर्थे सिद्ध्यर्थे भाष्यकार ने कहीं कहकर छोड़ दिया सिद्ध्यर्थे सिद्धाराम अरे सिद्धि मैंने यहाँ पर कुछ ना श्रवणा लिया श्रवणार्थ श्रवण माना के लिए भी क्योंकि कितने लोग हैं यहाँ कितने लोग वेदांत का श्रवण किए हुए हैं नागा भागा दुनिया और बने हुए घूम रहे हैं वेदांत श्रवण कितने लोग किए श्रवण करने के लिए भी कोई कोई प्रयत्न करता है कई कहते हैं अरे बहुत दूर है क्या करें वेदांत के आश्रम के पास में कोई कमरा नहीं मिल रहा है क्या करोगे ऐसे लोगों को यत्न कहाँ कर रहे यत्न करने वाला कोई कोई होता है वो न दूर देखता है न कुछ करता है उनको सुना है भाई बनारस कभी गए हमने कहा वहां भी बहुत देखा कुछ नहीं होना अच्छा देखा मैं रहता था गोइनमठ में हाँ जानता हूँ गोइनमठ में भी रहा बोला अब हनुमान घाट भी देखे होंगे कहते हाँ देखा है मैंने कितना दूर पड़ता है काफी दूर है उधर कौन पढ़ नहीं जाए नहीं जानते पिदोसपुरा कैलाश मठ कितना दूर है देखा हूँ जानता हूँ कितना दूर है रामनगर जानते हो कितना दूर है जानते हम इतने दूर भागते थे पागल थे और तुमको चाहिए नजदीक में कमरा और वहीं पर रोटी पानी मिलना चाहिए कहीं अलग क्षेत्र में जाना पड़े तब पढ़ोगे तब श्रवण करोगे क्या श्रवण करेगा जो सुविधाओं के चक्कर में है तो इसलिए कहते हैं भगवान यार कोई कोई है प्रयत्न श्रवण आदि में करता है अंतकरण शुद्धि के लिए श्रवण करना जरूरी है श्रवण किए बिना मनन होगा नहीं निध्यासन होगा नहीं इस श्रवणादि के लिए ऐसे देखा कुछ लोग इसलिए श्रवणादि के लिए ऐसा भी अर्थ कर दिए भाष्यकार का कोई अतिरिक्त अर्थ नहीं कर रहे हैं सीधा ही कह देते हैं भाई सिद्ध्यर्थे सिद्धे का मतलब सिद्ध्यर्थे भाष्यकार इतना गैर छोड़ दिया लेकिन आनंदगिरी का कहते सप्तशुद्धि द्वारा ज्ञानोत्पत्त्यर्थम इत्यर्थ सिद्ध्यर्थम यथमानाम कथम सिद्धत्व आशंका सप्तशुद्धि द्वारा ज्ञान उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करने वाले कोई कोई होते हैं तेषाम एतदाम अपि सिद्धाराम सिद्धा ये वही ते ये मोक्ष है तुम जो मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं उनको हम क्या कहते हैं सिद्ध है वो सिद्ध नहीं है जो चमत्कार कर दिखा दे दुनिया में उनको सिद्धि कहा जाता है और अरिमा गरिमा लगे में आदि महिमा आदि सिद्धियों का वर्णन अष्टाष्ट सिद्धियों का वर्णन भी किया गया योग आदियों में लेकिन उन सिद्धियों से संपन्न व्यक्ति को हम सिद्ध नहीं बोलेंगे भाष्यकार कहते हैं वो सिद्ध नहीं वो किद्ध है वो अपने सिद्धियों से जो है दुनिया को देख रहे हैं कौन मेरे को मानेगा कौन कितना पैसा देगा वो हम नहीं देखेंगे इसलिए सिद्ध कौन है ये मोक्ष ये वही सिद्धा हा जो मोक्ष के लिए प्रयत्न किया करते हैं वे ही वास्तव में सिद्ध है और अन्य सब किद्ध है तेषाम कश्चित एव तारिश सिद्धाराम कश्चित एव माम वेति तत्व तो यथावत वही एक आदि व्यक्ति जो आत्म स्वरूप का वास्तविक स्वरूप को या ईश्वर के स्वरूप को भी वास्तविक स्वरूप को जाने विद्वान होना बड़ा आसान है तो बुद्धि का खेल है ना बुद्धि तीक्ष्ण है बुद्धि अच्छी है तो विद्वान बन जाओगे उसमें कोई खास बड़ी बात नहीं विद्वान बनने में थोड़ा रगड़ा ही करना पड़ता है दिमाग को और बाकी तो हो जाएगा तर्क तर्क वितर्क करने में समर्थ हो जाएगा इसमें कोई संशय नहीं है लेकिन ईश्वर को जानना भी तो असंभव है ऐसा व्यक्ति भी तर्क वितर्क कुदरक के जाल में फंस करके ईश्वर को भी जान नहीं पाता है इसलिए यहाँ तो हम ईश्वर पर लेंगे आत्मा ज्ञान और आत्मा को हम नहीं ले रहा हूँ इसलिए जान करके दिव्य कुष्ठि का कारण इसे व्याख्या किया है क्योंकि उपासना षटक है उपासना षटक से यहाँ मत्सर से लेना इसलिए ईश्वर स्वरूप को भी नहीं जानते उपासना क्या करेंगे उपासना करने के लिए अपने उपास्य के स्वरूप ज्ञान सम्यक होना चाहिए तो भगवान ने तेरे कह दिया है अरे जो देवताओं को पूजा पाठ करो उसको भी मही फल देता हूँ देवताओं के माध्यम से आगे इसलिए क्या वृक्षों को भी पूजा करते लोग पत्थर को पूजा करते वृक्ष को सबको पूजा कर ही रहे हैं भूत प्रेत की भी पूजा हो रही है हाँ नहीं हो रहा है लेकिन उसी को ईश्वर मान रहे हो ईश्वर का वास्ते सब कहा जानते तुलसीदास जी को भी ऐसा मोह एक बार हुआ वृंदावन में पहुंचकर कहने लगे कृष्ण का मृत सामने रहा तुम जब धनुष्वान धारण करो तो प्रणाम करो नहीं तो नहीं करूंगा अब भगवान भक्तादि ने ना सोचा इसकी थोड़ी अज्ञान को दूर करने के लिए चलो कुछ देर के लिए हम धनुष्वान धारण कर लेते हैं और धनुष्वान धारण कर भगवान कृष्ण जब दर्शन दिया अरे तो अरे कृष्ण और राम एक है तब जाकर प्रणाम किया उन्होंने तो इस तरह से बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते तो छोटे मोटे की बात ही क्या है उनको विद्यमान वही थी, धनुष बाण वाला ही भगवान है, ये बांसुरी वाला भगवान नहीं है। अरे ऐसे क्यों, क्या क्या है? तो ईश्वर संबंधी, ईश्वर के स्वरूप संबंधी मोह जो है ना, वो बड़े बड़े विद्वान लोगों में भी सिद्ध है। उन लोगों में बड़ा मजबूत रहता है, बड़े विद्वानों में तो ज्यादा मजबूत होता है। अज्ञानी को तो बहला दो कहला दो से तो मान भी लेगा, वो विद्वान तो मानेगा भी नहीं, वो तो कट्टर रहता है, नहीं ऐसा ही है, क्या करोगे उसको, पढ़ा लिखा है ना वो, इसीलिए हमेशा पढ़ा लिखा मूर्ख है, लिटरेट फूल से सब। तो ईश्वर के स्वरूप संबंधी मोह को लेकर कह रहे हैं कि वो तब तो जान पाएगा, तावत जान पाएगा माम व्यक्ति, मैंने मेरा ईश्वर स्वरूप को, तो वही व्यक्ति तब तो जान सकता है जो सत्य शुद्धि द्वारा मोक्ष के लिए प्रयत्न करने वाले सिद्धों में से कोई कोई होते हैं जो मेरा ईश्वर स्वरूप को भी जान पाते हैं। वासुदेव सर्वमिति समाहतस्तु दुर्लभा, भगवान ने अन्यत्र कहा ही है, कहते ठीक है, श्रोतारम प्ररोचने न अभिमुखी कृत्या, वो ज्ञान कौन सा है जिस ज्ञान से मैं आपको तत्व तो जान सकूं और अन्य कुछ जानने योग्य नहीं रह जाए, वह ज्ञान क्या है? अब पहले श्रोता को अभिमुख करने के लिए स्तुति किया, प्ररोचित कर दिया, अब अर्जुन के मन में जिज्ञासा हो रही है तो उस ज्ञान वह ज्ञान को जानने का अनुभव प्राप्त करने की, अतएव जो है वो कहने लगे, भूमिरापन लो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। भूमि पृथ्वी, आपा अचल, अग्नि वायु, वायु है खम्मने आकाश, मनो बुद्धिरेव च मन बुद्धि अहंकार, ये तीन अलग अलग कर दिया ना, तो यहाँ पर मन से अहंकार को लेना ले, मन से अहंकार को, बुद्धि से महातत्व को, और अहंकार शब्द है प्रकृति का व्यक्त, मन से मन का कारण अहंकार, बुद्धि से महातत्व का पर्यायवाची बुद्धि, और अहंकार शब्द है मूल प्रकृति अव्यक्त। कैसे क्या प्रमाण ऐसे कर दे रहे हो आप, कभी 13वां अध्याय देखिए, 5वां श्लोक, वहां स्पष्ट ही है, उसके आधार पर समन्वय करना पड़ेगा आपको, तभी जाके घटेगा। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव वच, इंद्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। महाभूतानि पंच महाभूत ले लिया, अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव वच, क्या क्रम है वहां, अहंकार बुद्धि अव्यक्त, वही यहाँ पर है। महाभूतानि पांच आ गए ना, भूमिरापर्लो वायु खम, महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्त, क्या मन बुद्धि अहंकार, इसे मन से उस श्लोक के साथ समन्वय बिठाने के लिए मन का कारण अहंकार को लेना, बुद्धि शब्द से महतत्व को लेना, और अहंकार से इसका कारण बताओ व्यक्त को लेना, तभी समन्वय हो जाता है पूर्वोत्तर का 13वें के अध्याय के 5वें श्लोक के साथ समन्वय बैठाया जा सकता है। भाष्यकार भी यही कहेंगे, मन यदि मन का कारण अहंकार गृह्य दे, भाष्यकार भी कहने वाले हैं इस बात को स्पष्ट ही, भूमि पृथ्वी तन्मात्र भी, तो भूमि से स्थूल पृथ्वी लेना, पृथ्वी तन्मात्रा को लेना, भूत सूक्ष्म को लेना, पंचकृत पंच महाभूतों को गिनाया गया, यदि पृथ्वी तन्मात्र मुच्यते न स्थूला भिन्ना प्रकृति सदा यदि वचना, क्योंकि यहाँ प्रकृति का वर्णन है, कारण का विकृति का नहीं, भिन्ना विकृति रष्टदा नहीं कह रहे, भिन्ना प्रकृति रष्टदा है, इसलिए सब कारणभूत वस्तुओं को लेना है, कार्यभूत वस्तुओं को नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ भूमि शब्द से कारण होता पृथ्वी जो अपंचकृत पंच महाभूतात्मक पृथ्वी है, जिसको पृथ्वी तन्मात्रा शब्द से कहा करते हैं, उसको लेना, तथा अबादेव भी तन्मात्रा में उच्छंद, इसी प्रकार से अपमन जल, अनल मन अग्नि, वायु और आकाश, ये सब भी अपंचीकृति लेना, तन्मात्राओं को ही लेना है, प्रकृति शब्द का समर्थन करने में उपयोगी बन जाता है। आपो अनलो वायु खम, मन इति मनस कारण अहंकार गृह्यते, मन शब्द क्या लेना, मन कारण अहंकार को, क्यों पूछे तो 13वां अध्याय 5वां श्लोक प्रमाण प्रस्तुत कर देना, बुद्धि रीति अहंकार कारण महतत्व, बुद्धि शब्द से अहंकार का भी जो कारण भूता महतत्व उसको लेना, अहंकार इति अविद्या संयुक्तम व्यक्तम, आगे ना अहंकार शब्द से अविद्या से संयुक्त जो अव्यक्त है उसी को लेना। यदा विष संयुक्त अन्न विषम उच्यते, इसे विष संयुक्त अन्न को विष ही कह दिया गया, उसी प्रकार से अविद्या संयुक्त अव्यक्त को अविद्या ही कह दिया। या अहंकार संयुक्त अव्यक्त है इसने अव्यक्त को भी अहंकार शब्द से कह दिया। एवं अहंकार वासनावत अव्यक्तम मूल कारण अहंकार, अहंकार की वासना से युक्त अव्यक्त होने के नाते उस मूल कारण होता अव्यक्त को अहंकार शब्द से कह दिया गया। प्रवर्तक अहंकार क्यों ऐसे किया, क्योंकि अहंकार ही सभी के अंदर प्रवर्तक बन के विराजमान है। यदि अहंकार न हो तो किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, अहंकारहीन व्यक्ति के अंदर कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकती। चुपचाप पड़ा रहेगा, कोई लेन नहीं देन नहीं, बोलना नहीं चलना नहीं, क्या बोले किससे बोलेगा। जो व्यक्ति सोचता है मैं कुछ हूँ वही तो बोलेगा। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, प्राण कर्मानुसार शरीर नहीं होता, इसी पूर्व में अहंकार को मार दिया हुआ जो साधक है वह साधक का व्यवहार मौन रहता है, और उस मौन में रह करके साधना करते करते करते जब उसको ब्रह्म ज्ञान यदि हो जाए, उसे प्रारंभ कर्म की वजह से उसको यदि कथन करना पड़े कथन करेगा, उद्भव नहीं कर रहा है ना, तब प्रारंभ कर्म करा रहा है, वह तो वास्तविक मौन ही हो जाता है। पहले अहंकार का लोप या अत्यंत न्यूनता के कारण से मौनी हुआ था, वो बाह्य मौन था, वांग मौन था, मानस मौन था, है नहीं, और उससे ऊपर उठ करके वास्तविक मौनी ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। लेकिन ब्रह्मज्ञानी वास्तविक मौनी होते हुए आपको उस ब्रह्मज्ञानी जिस शरीर में ब्रह्मज्ञान अनुभव हुआ था वह शरीर सगल व्यवहार करता हुआ दिखाई देगा, वह अमौन दिखेगा। जब आप वास्तविक मौनी हो जाएंगे आपके शरीर मौनी नहीं रह जाएगा, आपकी वाणी मौनी नहीं रह जाएगा, आपका मन मौनी नहीं रह जाएगा, वहां प्राण कर्मानुसार सारा खेल करते रहेगा। उससे पूर्व तक ही केवल आपका मन मौन हो सकता है, आपकी वाणी को मौन आप कर सकते हैं, ये तो आपके अपना संयम के कारण से, व्रत के कारण से, नियम के कारण से हो सकता है। वह तो आप मुक्षुत्व पर्यंत ही है, मोक्षा से युक्त होकर के मुक्ति पर्यंत लेना, मुक्त हो जाए उसके बाद बाह्य मौन नहीं जाता है, वास्तव अंतम मौन हो जाता है, क्योंकि स्वरूप स्थिर हो गया। जो स्वरूपस्थ है वह कभी बोल नहीं सकता, घूमता नहीं फिरता नहीं कुछ भी नहीं, वो निष्कल निष्क्रिय है ना, निर्गुण निराकार है वो। तब जो आपको दिखाई दे रहा है बोलता चलता घूमता फिरता हुआ वह तो केवल शरीर है, और पर कर्म अनुसार दिखाई दे रहा है। ये बड़ा लक्षण चीज है ना ब्रह्म ज्ञान के पूर्व में। आप बाहर से साधक को देखेंगे तो बड़ा मोक्ष को मौनी रहेगा, अत्यंत न्यून बोलेगा, कम बोलने वाला भी हो तो बहुत कम, मतलब से, मतलब मैंने शास्त्रीय मतलब से, व्यावहारिकता तो उसके लिए है ही नहीं गौ। तो बाहर में देखो वास्तविक जब मौनी हो जाता है तो बाहर मौन नहीं रह जाता है, बाहर प्राण कर्मार्थ श्री चल रहा है वो बोल सर्वस्व प्रवृत्ति में जम दुष्टम लोग, क्योंकि अहंकार को ही सभी के प्रवृत्ति का कारण रूप है इस लोक में देखा गया है। यथोक्ता प्रकृति में ममेश्वरी माया शक्ति रक्षदा भिन्ना भेदमागदा, इस प्रकार की यह जो यथोक्ता पूर्व में कही गई प्रकृति है वह मम ऐश्वरी माया शक्ति ही वो मेरी है, लेकिन मेरी अपनी स्वरूपगत नहीं है, मेरा जो ऐश्वरी रूपा माया है ना उस माया की, और माया शक्ति ही केवल अष्टदा भिन्ना भेद भागदा भेद को प्राप्त हुई है। ये ना सोचना मही भेद को प्राप्त कर गया, आत्मा ही भेद को प्राप्त हो गया है, परमात्मा ही हो गया, ईश्वरी हो गया, ऐसा नहीं, ईश्वर की माया वो तो हो गया अपरा प्रकृति, लेकिन जो ईश्वर ही है इस अपरा प्रकृति को मौज करने के लिए वो परा प्रकृति से कहा जाता है, वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र, क्षेत्र वो प्रकृति है अपरा प्रकृति जो कि अष्टता विभक्त है, और क्षेत्रज्ञ ये परा प्रकृति है, साक्षात ब्रह्म ही है जीव रूपेण। इसलिए कहते अपरेयम इतस्तन्याम प्रकृति विधि में परा जीवभूत महाभाव ये दम धार्यते जगत इयम अपरा। अभी तक जो कहा गया है वो क्या है, वो अपरा प्रकृति है। इतस्तु अन्याम प्रकृति पराम प्रकृति में विधि, और दूसरी है मेरी जो प्रकृति वो परा प्रकृति है, उसको भी तुम जान। क्या है वो? जीवभूताम पराम प्रकृति, जीवभूता है हे महाबाहो। यया इदम जगत धार्यते, जिसके द्वारा, जिस परा प्रकृति के द्वारा ये समस्त जगत को धारण कर लिया गया है, वह जीवभूता जीव स्वरूपात्मक जो प्रकृति और परा प्रकृति है, वह भी मेरी ही है। अंतर है, वह भी मम है या भी मम, वहां मम माया या और यह मम स्वरूप से अंतर है। स्वयं ब्रह्म परा प्रकृति उन्हें जीव भाव को प्राप्त हुआ है औपाधिक, और क्षेत्र रूपेण ब्रह्म की औपाधिक प्राप्ति भी नहीं है। क्षेत्र रूपेण वो तो माया का कार्य है, आरोपित मात्र ही है। इसलिए कहते हैं कि यह इदम जगत धार्यते, भाषिकार अपरा निपरा निकृष्ट, परा नहीं है का मतलब निकृष्ट है। निकृष्ट क्यों है जी? क्योंकि अशुद्धा, क्योंकि वह अशुद्ध है, मलिन सत्य है। अशुद्ध क्यों है? निर्णय कैसे हुआ अशुद्ध है? क्योंकि अनर्थ करी, अनर्थ को प्रदान करने वाली है। अनर्थ को क्यों प्रदान कर रही है? संसार बंधनात्मिका यम, कि संसार में बंधन रूपा है ये प्रकृति। ये जो आठ है, ये यही संसार के बंधन का कारण है।